Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabik Agoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, minutu bat poesiarentzat. Kirmen Uriberen lagun bat, gure irakurle konbidatu Oienart Garaik irakurria. Lagun bat. Bada gorrotu duan lagun bat. Zuhaitzean gora egin nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit. Laprest eroriko zera, lurrera. Bada gorrotu dudan lagun bat. Futbolean jolastu nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit. Ipurdi azpitik sartuko dizute, gola. Bada gorrotu dudan lagun bat. Gustuko neskaren gana hurbiltzean, ez, hobeto ez, esaten dit. Ez du zurekin nahiko, berak. Bada gorrotu dudan lagun bat. Anaia txikiari muso eman nahi dio danean, ez, hobeto ez, esaten dit. Esnatu egingo da berehala. Bada gorrotu dudan lagun bat. Lagun horren izena, lotsa da. Ez, inola ez, esaten diot gauero. Bihar ez dizut kasurik egingo, bada. Entzun duzu, Kirmen Uriberen lagun bat, Oienart Garairen ahotsean. Xerezaderen arxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak freesoundetik hartuak dira. www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabik Agoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Laster arte!